Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Вітаю шаноўных слухачоў. Чарговы выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны Крэўскаму замку. Часам шчасце дакрануцца рукамі да даўняй гісторыі непасрэдна. Мне такая мажлівасць выпала ў канцы 80-х гадоў мінулага стагоддзя, калі наш студэнцкі атрад выправіўся на археалагічныя працы ў старадаўняе і славутае мястэчка Крэва, што на Смургоншчыне. У першы сезон нам выпаў гонар капаць метр за метрам разбіраць завалы галоўнай так званай князькай вежы. Работа гэта была не з лёгкіх. Нехта сярдзіта, але моўчкі дзёў пломам старадаўні друз, нехта адкрыта абураўся такога роду працай і ў перапынках ціха стагнаў у цяні грушкі, што вырасла проста на вале колішняй сцяны. А некаторыя, што не служылі ў савецкім войску і не спазналі сапраўдных цягат і лішэнней, па надуманых прычынах спрабавалі нават пакінуць нашу катаржную каменяломню. Але з кожным днём і пластам заглыблення ў нетры стагоддзяў бальшыню з нас агортвала нейкае асаблівае пачуццё далучэння да слаўнай трагічнай гісторыі вялікага княства літоўскага. Менавіта ў сутарэннях гэтай вежы сядзеў стары князь Кейстут, урэшце забіты сваім пляменнікам Ягайлам. Менавіта адсюль тады ж удалося ўратавацца вялікаму Вітаўту, які паводле легенды перапрануўся ў адзенне служанкі і, падмануўшы варту, здолеў выйсці непазнаным па замкавай сцяне, уцячы з жахлівага каменнага мяшку. Чым больш мы заглыбляліся, тым больш агортвала трымценне, а што калі менавіта да гэтай цэглы прытуляліся шчакой тагачасныя вязні, калі менавіта гэтыя каменні мацалі іх ваярскія рукі. Калі менавіта ў гэты пясок была пралітая кроў князя Кейстута, а яшчэ насахінаў крылом традыцыйны сімвал Беларусі – бусел, які злажыў сабе гняздо на самай вяршыне стромых рэштак князькай вежы. Пазней мясцовыя людзі перанеслі буслянку ў іншае месца, паставіўшы ў Крэве адмысловы слуп. Пад пільным вокам гэтага бусла у перапынках паміж раскопкамі прыемна было спаласнуць і ахаладзіць галаву, нагнуўшыся складачкі ў плыткую рачулку крыўлянку. Сутнасць сярэднявечнага ліцвінскага праклёну, каб цябе ў Крэва забралі каменні цягаць, стала зразумела праз год, калі мы прыехалі на другі сезон археалагічных даследаванняў. На гэты раз, акрамя традыцыйных раскопаў на дзядзінцы, мы білі глыбокія шурфы, у тым ліку і непасрэдна пад сценамі замку. Уразілі магутныя і заглыбленыя падмуркі цвердзі. Яны настолькі трывалыя, што гэтае сярэднявечнае збудаванне, у адрозненне ад таго ж гальшанскага замку, абсалютна падлягае адбудове на старой аснове. Можа і добра, што за рэстаўрацыю не ўзялася цяперашняя небеларуская па сваёй прыродзе сутнасці ўлада. Крэўскі замак мае свайго роднага брата. Адначасна з ім па абарончай лініі забудоўваўся ў старажытнасці і замак у Медніках, шмат у чым падобны і адноўлены яшчэ ў савецкі час сучаснымі літувісамі. Сцены Крэўскага замку перажылі і пабачылі нямала. Сямейную здраду, падпісанне дзяржаўнай уніі, якую адны расцэньваюць як непазбежны палітычны кампраміс, а іншы як пачатак заняпаду вялікага княства, шматлікія нашэсці знішчальнікаў, ад рабавальнага набегу свідрыгайлы да крымскіх татараў, ад маскоўцаў да гарматнага абстрэлу кайзераўцаў у першую сусветную. Сюды ўцякаў ад дэспата Івана Жахлівага князь Андрэй Курбскі. Сюды прыязджалі кароль Жыгімон Стары і прэзідэнт даваеннай Польшы Ігнацы Масціцкі. Сюды прыйшлі саветы, якія ніяк не могуць зысці. Крэўскі замак захоўвае ў сваёй памяці немала таямніцаў, легендаў, слёзаў і радасцяў. І чакае, чакае, калі нарэшце прыйдзе яго адраджэнне. А на гэтым усё, я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у Атэры, Радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.